mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią Aflofarm. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. A przed godziną 17 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiec, zapraszam do Radionawigatora. W województwie śląskim mamy utrudnienie na Gierkówce. Dla niewtajemniczonych powiem, że to chodzi o drogę krajową numer 1, odcinek Kozie Głowy Częstochowa, miejscowość Poczesna, 484 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Częstochowy. To utrudnienie może jeszcze potrwać około godziny. A w województwie opolskim wciąż kłopoty na autostradzie A4, odcinek Opole-Katowice przed węzłem Opole Południe na 242 km. Tam samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. 22 53 20 to nasz numer do Radionawigatora. Radionawigator Trójki. Minęła 17, program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Kamil Stoch zdobywa drugie miejsce w Garmisch-Partenkirchen i przejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. W tym serwisie także Turcja, tam poszukiwania sprawcy zamachu w Stambule. Za chwilę weźmiemy także pod lupę nową listę leków refundowanych. Kamil Stoch. Nowy rok rozpoczyna w świetnym stylu. Właśnie przejął prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. To po tym, jak w drugim konkursie w Garmisch-Partenkirchen zdobył drugie miejsce. Z sukcesu syna cieszy się Bronisław Stoch. Tym bardziej, że jak mówił w rozmowie z TVP, Kamil na konkurs pojechał chory. Pojechał z nadzieją. Pojechał, bo był w dobrej dyspozycji, w dobrej kondycji. Dobrze nastawiony, bojowo nastawiony. Dla niego też jest ważne, żeby skakać dobrze i żeby skakać pewnie. Cieszmy się z tego, co jest i miejmy nadzieję, że będzie tak dalej. W drugim konkursie turnieju czterech skoczni wygrał Norweg Tande, trzeci był Austriak Kraft, Żyła był szósty, a Kot siódmy. Trzeci konkurs turnieju czterech skoczni zostanie rozegrany w Innsbrucku w Austrii w najbliższą środę. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Turecka policja szuka sprawcy nocnego zamachu w Stambule. Napastnik w klubie Reina otworzył ogień do ludzi świętujących nadejście nowego roku. Zginęło 39 osób. W tym także obcokrajowcy. Rannych zostało co najmniej 69 osób. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Wojciech Cegielski. Według relacji władz Stambułu napastnik z karabinem najpierw zastrzelił policjanta pilnującego wejścia do klubu, a następnie wszedł do środka i otworzył ogień do około 700 uczestników zabawy sylwestrowej. Chwilę później zdołał uciec. Na miejscu zostawił jednak karabin. Wśród ofiar jest co najmniej 15 obcokrajowców. Według tureckich i izraelskich mediów w zamachu zginęli obywatele Arabii Saudyjskiej, Maroka, Libanu i Izraela. Nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy. Klub Reina, w którym doszło do zamachu, to jedna z najbardziej popularnych miejsc tego typu w Stambule, leżące nad Bosforem. Wiadomo, że część osób w chwili, gdy doszło do strzelaniny, ratowała się skokiem do wody i została później wyciągnięta przez policję wodną. Nie wiadomo na razie, kim jest napastnik. Żadna z organizacji nie przyznała się do przeprowadzenia zamachu. W ostatnich miesiącach w Turcji liczba ataków wzrosła, czego przyczyną jest wojna domowa w sąsiedniej Syrii. Zamachów dokonywali zazwyczaj partyzanci z partii pracujących Kurdystanu lub zwolennicy tzw. państwa islamskiego. Kilka dni temu turecki policjant zastrzelił rosyjskiego ambasadora w Turcji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Eksplozja we włoskiej Florencji. Ranny został policjant. Ładunek wybuchowy był umieszczony przed księgarnią prowadzoną przez neofaszystowskie organizacje. Do wybuchu doszło, gdy próbował rozbroić ładunek funkcjonariusz policji. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala i przeszedł operację. Policja jak na razie nie udziela informacji, kto i dlaczego podłożył bombę. Z nowym rokiem zmiany na liście refundacyjnej i na liście bezpłatnych leków dla seniorów. Refundowane będą m.in. nowe leki na idiopatyczne włóknienie płuc oraz na raka trzustki. Natomiast osoby po 75 roku życia bezpłatnie będą mogły otrzymać niektóre insuliny. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Na nową listę refundacyjną zostały wpisane m.in. leki dla chorych na idiopatyczne włóknienie płuc czy mielofibrozę, rzadką chorobę hemato-onkologiczną. Jest to szansa na skuteczne leczenie tych pacjentów, mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wiele osób w ogóle nie słyszało o takich chorobach, ale warto to zauważyć, dlatego że te niewielkie, często kilkudziesięcio, kilkuset osobowe grupy pacjentów po prostu mają perspektywę nowych leków, które mogłyby im pomóc. W programach lekowych rakowych będą refundowane również nowe leki stosowane w raku trzustki, zaawansowanym raku podstawno-komórkowym skóry oraz wrodzonych zespołach autozapalnych. Minister Radziwiłł dodał, że została rozszerzona lista bezpłatnych leków dla seniorów o leki stosowane w cukrzycy. Taką nowością na tej liście będzie uzupełnienie o insuliny ludzkie produkowane głównie w Polsce, a nie tylko w Polsce. Kolejne zmiany na liście refundacyjnej za 2 miesiące. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy w północnej części Polski sporo chmur, możliwe także słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na Pomorzu deszczu. Na termometrach od minus 6 stopni na południu do minus 3 w centrum i plus 3 na wybrzeżu. Jutro możliwe dalej przelotne opady, przeważnie od 0 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę się obudzić. Warto. Nowa poranna rozrywka w Trójce. Przed godziną 7:00 urywki z kalendarza. Wydarzenia z przeszłości widziane przymrużonym okiem satyryków. Artura Andrusa, Łukasza Błonda, Filipa Jaślara i Wojciecha Zimińskiego. A z okazji 55. urodzin programu trzeciego wybraliśmy dla Państwa z naszego archiwum najsłynniejsze skecze, monologi i piosenki. Przeboje trójkowej rozrywki. Kilka minut przed 9:00. Zapraszamy do Trójki. Już jutro. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Już za chwilę będzie sygnał, a potem będzie miejsce 26. Już Państwu nie będę przeszkadzał. Proszę sobie w spokoju w nowym roku posłuchać. Top wszechczasów. I'm just wanna say I'm sorry, but Kaylee, I'm too scared to pay. Najwyższa pozycja tego utworu to pozycja 17 w 1995 roku. Dzisiaj o 3 pozycje do góry z 29 na 26. Kaylee i Marillion. I wiem, że Państwo lubią, kiedy pojawia się taki większy, bardziej obszerny fragment całej tej znakomitej płyty. Ale zapewniam Państwa, że w 2017 roku na pewno będzie taka okazja, byśmy wspólnie sprawili sobie taką przyjemność. Na razie wracamy na 23 do wszechczasów i miejsce 25. Utwór, który był we wszystkich naszych notowaniach i był zawsze w naszym życiu. And God. No tak trochę głupio powiedziałem, że utwór, który był w naszym życiu zawsze, ciągle myśląc tylko o moim pokoleniu. Rok 1964, The House of the Rising Sun, zespół The Animals. Spoglądam na informacje, które mam przygotowane w sprawie utworów. Najwyżej sklasyfikowany ten utwór był na miejscu 11, to niewiarygodne, w 2009 roku. Znaczy niewiarygodne w tym znaczeniu, że myślę, że to za nisko. Dzisiaj na 25. No i kontynuujemy to wszechczasów, notowanie 23. Naprawdę państwo nie chcą, bym powiedział, co jest na 24, że tak jest lepiej i jeszcze to dodatkowo wzmaga emocje? No to proszę bardzo, 24. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Hey you, out there on the road, oh. Mam hopla, jeśli chodzi o Hey You, w związku z tym bez ekscytacji powiem, że po prostu Hey You, Pink Floyd, z 26 na 24. I najwyżej sklasyfikowany był ten utwór w 2010 roku. Wtedy był na miejscu 20. No skoro Państwo nie chcą, byśmy zapowiadali utwory na początku, to proszę sobie dopowiedzieć, co jest na 23. Na 23. Smoke on the Water, zespół Deep Purple. Słuchałem tego utworu po raz, podobnie pewnie jak Państwo, setny w życiu. Pomyślałem, że w związku z tym, że otrzymujemy wiele listów, że to wszechczasów słuchane jest rodzinnie i bardzo Państwu za te listy dziękuję i posłużę się słowami Piotra Meca, który powiedział, że wszystkie czytamy, nie na wszystkie możemy odpowiedzieć. Ale wracam do myśli o rodzinnym słuchaniu topu. Proszę kiedyś, jeśli znajdą Państwo czas, sięgnąć po płytę Machine Head i posłuchać jej całej z tymi najbliższymi młodymi osobami. I zapewniam Państwa, że będzie się podobało i tym z Państwa, którzy pamiętają ten czas, kiedy w 73 roku ta płyta się ukazywała i kiedy obserwowaliśmy to, że Smoke on the Water wędruje szybko do 4. miejsca listy przebojów w Ameryce, czyli listy przebojów Billboardu. I myślę, że spodoba się również tym młodym ludziom, którzy teraz mają naście lat i zaczynają swoje życie tak jak my wtedy. Statystyka, jeśli chodzi o utwór w topie, był we wszystkich 23 i był także notowany w topie zerowym. Najwyżej notowany na miejscu 20 w 2015 roku, ale w tym notowaniu zerowym był na 6. I ja bardziej przyjmuję tę drugą wersję, że najwyżej notowany na 6 w 83 roku. Na i miejsce 22, też bez zapowiedzi. Just a little pinprick. There'll be no more. To chyba tylko radio potrafi sprawdzić, że czas z przeszłości jest teraz. Tak nam wtedy nieprawdopodobnie zamieszał w głowie zespół Pink Floyd w tych młodych, licealnych i co tu dużo mówi, głupiutkich jeszcze głowach. Właściwie słuchaliśmy tego bez przerwy, więc bez egzaltacji powiem, że Pink Floyd dziś na 22, a najwyżej sklasyfikowany ten utwór był w roku 2008 i był wtedy na miejscu 14. Jak jest tak ciemno, jak jest nowy rok, to nic, tylko słuchać. We'll be right back.

Dwa razy utwór znalazł się w topie wszechczasów na miejscu trzecim. W 1994 i 1996. Dziś na miejscu 20. Perfect Autobiografia. I dobrze się złożyło, że przy okazji polskiego zespołu i polskiej muzyki pojawia się w studiu Piotr Stelma. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Bo Piotr jest najgorętszym orędownikiem muzyki i tej bardzo klasycznej, polskiej i nowej. No i powiem na początku, że bardzo ci się zazdroszczę tych najbliższych 3 godzin. Dobrze, że o tym mówisz, chociaż zupełnie tego nie ustaliliśmy. Jedna rzecz kołacze mi się dzisiaj po głowie bardzo mocno. I myślę, że mogę to powiedzieć i w imieniu Marka, i w imieniu 3 Piotrków. Nas wszystkich. W Dziennikarskiej Szkole Polskiego Radia w 97 roku Andrzej Turski kiedyś nas zostawił z taką maksymą. Powiedział, pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeśli nawet będziecie pracować bardzo, bardzo, bardzo długo w radiu i będziecie długo przed mikrofonem, za każdym razem, kiedy zapali się to czerwone światełko, ta czerwona lampka, będziecie słyszeli w słuchawkach szum i będziecie odczuwali chociaż minimalną tremę, to róbcie radio, bo to jest dobry objaw. Myślę, że dzisiaj my wszyscy tę tremę odczuwamy szczególnie, a ja już na pewno. To prawda, ale zawsze przy okazji topu wszechczasów ta trema jest taka bardzo stymulująca do tego, by poznawać kolejne utwory. Tak, bo to jest pozytywna trema. Jeszcze coś można przekazać, co więcej, można się czegoś nauczyć od słuchaczy. Piotrek, i tobie, i państwu życzę przyjemnego wieczoru. Ja też zaraz wsiadam w samochód i zmykam do domu. I będę miał tę wielką przyjemność, by do godziny 21 słuchać programu trzeciego. Dziękuję ci bardzo i przyjemnego wieczoru. A ja przejąć po tobie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i usłyszenia. Teraz mam nadzieję, że niczego nie zapowiem, bo taka jest umowa, że mówimy dopiero po tym, kiedy wysłuchamy utworu, ale powiem, że pan, który pisał przed chwilą, już się właśnie teraz doczekał. List traktował o tym, że usłyszał ten utwór po raz pierwszy rok temu, o 14.30. I pan pytał, gdzie ten utwór jest? Otóż właśnie on nastąpi i po raz pierwszy jest w topie wszechczasów tak wysoko. Na 19. Purple rain, purple rain.

Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Arkadiusz Rzekiet, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Czas na informacje dla kierowców. Mamy utrudnienie wciąż na jedynce. Odcinek Kozie Głowy Częstochowa, to jest województwo śląskie. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Nie ma poszkodowanych, ale wciąż zablokowany jest lewy pas w kierunku Częstochowy. Utrudnienie może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Nie ma natomiast utrudnień w województwie mazowieckim na 60. I bez problemów jedziemy w województwie opolskim na autostradzie A4 na odcinku Opole-Katowice. 22 5 3 2 0, przypominam, to nasz numer do radionawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, zbliża się 18. W kalendarzach niedziela, nowy rok, 1 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Zamieszki w Ełku. Po śmierci 21-latka policja zatrzymała kilka osób, a przed lokalem, gdzie zginął młody mężczyzna, cały czas gromadzą się ludzie. Strażacy w akcji gaszą pożar zakładów mięsnych Olewnik w gminie Drobin na Mazowszu. Szczepienia przeciwko pneumokokom od nowego roku obowiązkowe przejdą je wszystkie nowonarodzone dzieci. Na początek w serwisie Trójki Ełk, a tam zamieszki w pobliżu lokalu, gdzie w noc sylwestrową zginął 21-latek. Przed barem z kebabem zebrała się duża grupa.